एक बार श्री भोले भंडारी, एक बार श्री भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दे प्यारी, गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। पार्वती ने मना किया पर ना माने, त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। एक बार श्री भोले भंडारी बनकर ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ करेगी ब्रिज की नारी, मानो बात हमारी, गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। एक बार श्री भोले भंडारी बनकर ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। दिखा दे प्यारी गोकुल में आ गए, ओ गो। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे होए होए ऐसी बजाई जाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे आई गए हैं शंभु समझ गए सब ब्रजनार रे खिसक गई जब सर से सारी सक गई जब सर से सारी मुस्कुराए बनवारी गोकुल में आ गए गोकुल में आ गए एक बार श्री भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए गोकुल में आ बड़ा नाम रे तारा चंद है शरण तिहारी तारा चंद है शरण तिहारी राखो लाज हमारी गोकुल में आ